السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Endelea na kitabu chetu Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunna, katika kitabu nikah wa talak albabu thamin fil idda wal ihdad wa fihi masail. Watunzi Allah warehem wameweka mlango huu wa nane kuwa ni mlango wa idda, maweka kuwa ni mlango wa eda. Eda maana yake ni eda, wal ihdad. Ihdad ni kile kitendo cha mwanamke kuto kujipamba na kuvaa nguo za mapambo na kupaka manukato wakati amefiwa na mumewe au mtu mwingine yeyote katika watu wa karibu yake. Na eda ni kitendo cha mwanamke aliyefiwa kukaa miezi minne na siku kumi, au aliyeachwa kukaa tahara zake tatu, na baada ya hapo awe amemaliza kile kipindi cha talaka ya kuweza kurejewa bila kuolewa. Wanasema watunzi Allah arhem, almasalatul ula taarifu laidda wa dalilu mashru'iyatiha wal hikmatu minha. Masala ya kwanza ni taarifu ya eda, taarifu ya eda na dalili za sheria unaopatikana katika eda, kadhalika na hikma ya eda, kwamba eda ni jambo la kisheria. Ikiwa eda ni jambo la kisheria, dalili za kuonyesha na kuthibitisha kwamba eda ni jambo la kisheria ni zipi, kadhalika hikma ya eda, mwanamke anakaa eda kwa sababu gani na kwa hikma gani. Al-idda lughatan, katika taarifu ya eda, eda kilugha ismu masdar, ni jina la masdar ya kitendo adda, ya uddu addan, adda ya uddu addan, bimaana alihisabu, anahisabu, kuhesabu au hesabu yenyewe. Wa hiya makhudhatu min al-adadi wal ihsaa, na neno hili linachukuliwa kutoka kwenye idadi na kuhifadhi, kutoka kwenye idadi na kuhifadhi. Lihtimaliha alayhi min al-aqra'i wal ashhur, kwa kule kukusanya au kukusanyika kwenye eda au kwenye hesabu hiyo na kuhifadhi huko hizi tahara ambazo zinapita kwa mwanamke na miezi inayopatikana au miezi inayohesabiwa ndani yake hizi tahara. Kwa maana kama angekuwa na hesabu kisha hahifadhi kila anachokihifadhi, anachokihesabu, isingelipatikana kujua eda yake imeisha kwa tahara ngapi na mwisho wa tahara ambayo inamruhusu yeye kuolewa na mwanaume mwingine ni lini. Hii ni katika maana ya heda kilugha, kwamba maakhudhatu minal adadi wal ihsa, ni kitu kinachotolewa katika idadi na kuhifadhi. Lishtimaliha, kwa kukusanya hichi kitu, alaihi juu yake, minal aqra. Al aqra jamu madha? Jamu qurb. Jamu qurb. Kama alivyokuja wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, kwa inakuja quru kwa jamu, kadhalika inakuja aqra kwa jamu. Kwa hiyo min al aqra katika tahara, min al aqra katika tahara. Na tukisema tahara tunakusudia ile hali ya mwanamke kutoka katika siku zake za hedhi, kwamba ukimwacha mke leo anahesabu tahara atakayoipata kuanzia leo. Hesabu tahara atakapata kuanzia leo, kisha inakuja nyingine, kisha inakuja nyingine. Zikipatikana tahara tatu, maana yake ni kwamba mwezi eda yake mkisha, hata kama miezi mitatu haijakamilika. Hapa ntabi ya jamaa, kwamba wanawake wengine wanaweza kupata tahara tatu kwa miezi miwili. Baada ya kupata tahara tatu kwa miezi miwili, basi kila ikiingia tahara inasadika hiyo ni qur'u, kila ikiingia tahara inasadika hiyo ni qur'u. Na hii ni kwa wale ambao wanaotafsiri qur'u kwa maana ya tahara, bali baadhi ya wanachuoni wanatafsiri qur'u kwa maana ya haid, maana atahesabu kule kuingia kwake katika siku zake. Kila akiingia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ile eda inakuwa imekwisha. Na hii ni eda ya mwanamume, ya mwanamke aliyeachwa. Ni eda ya mwanamke aliyeachwa. Kwa hiyo tunapokuwa tunasema eda, tunakusudia idadi. Kwa mwanamke yupo kwenye eda, maana mwanamke yupo kwenye wakati wake ambao anahesabu siku na anazihifadhi. Anahesabu siku na anazihifadhi. Kila inapokuja tahara anahesabu, kila inapokuja tahara anahesabu, kila inapokuja tahara anahesabu. Na ikisha malizika khalas, maana yake ida yake imekwisha, anakuwa anaruhusiwa kuolewa na mwanamume mwingine. Naam. Washaran, na eda kisheria, ismu limuddati muayyana tatarabbasuha almar'atu ta'abudan lillahi ta'ala au ta'abudan lillahi azza wa jalla au tafajju'an ala zawjin au ta'akkudan min bara'ati rahimin. Ismu limuddati muayyana, eda kisheria ni jina la muda maalumu ambao leopangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Ni jina la muda maalumu. Tatarabbasu hal mar'atu, muda ambao anauchunga yule mwanamke, muda ambao anaulinda yule mwanamke, usizidi na wala usipungue. Na hii kwa sababu tahara ya mwanamke anajua mwanamke mwenyewe. Wazi? Aiyo, tahara mwanamke anayejua mwanamke mwenyewe, au haidhi ya mwanamke anayejua mwanamke mwenyewe. Kwa maana ikaja katika taarifa hapa, tatarabbasu hal mar'a, muda muayyana anauchunga na kuhesabu mwanamke, ta'abudan lillahi azza wa jalla. Na hii inaonyesha kwamba wanawake wanatakiwa wamche Allah subhanahu wa ta'ala katika kukamilisha eda. Kuna baadhi ya wanawake Allah hawaongoze, huwa hawakamilishi eda. Akiwa kama ameachwa na mwanamume kisha anataka kwenda kuolewa na mwanamume mwingine, anaziharakisha zile eda zake, yani zile siku zake, kabla hazijaisha anasema zimeisha, kisha anapenda kuolewa kabla muda haujakwisha ili kuweza kukamilisha matamanio ya nafsi yake. Na hili ni jambo ambalo wanatakiwa wanawake wamche Allah kwalo, kwa sababu katika kuchunga ule muda wa eda, kitendo hichi anakifanya akiwa anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wazi? Au tafajjuan ala zawjin. Au tafajjuan ala zawjin. Alfaja ni al-alami wal-waja. Au kumumiza yule mume akiwa tatlubu, yule mwanamke tatlubu al-alam wal-waja mina zawj. Kuma ni muda ambao anasubiria mwanamume, huenda anaweza akapatwa na machungu, machungu yale yakamfanya kumrejea mke wake. Anaweza akapatwa na masononeko yale, yani kama vile majuto. Mtu amemwacha mke wake kwa kuhurupuka mathalan, halafu ikawa sheria inamtaka mwanamke akae eda. Mwanamke yule anapokuwa anakaa eda, mume aliyemwacha mke wake aliyakuwa anampenda, kipindi cha miezi mitatu ni kipindi kirefu sana. Wazi? Anaweza akapata na hali ya kujutia, na hali ya kuumia, kuumizwa na kile kitendo ambacho alichoamua, kisha ikawa katika muda ule ana uwezo wa kumrejea mke wake. Ikawa katika muda ule anaweza kumrejea mke wake. Kwa tafajju ana la zawjin ay ta'alluman wa tawajjuan. Ta'alluman min al-alami wa tawajjuan min al-waja. Wazi? Ala zawji kwa mume. Au taakuda mimbaraati rahimin. Au katika muda ule akawa anakaa eda ili kuhakikisha kwamba kizazi au fuko la uzazi wake halina chochote katika mali ya yule mwanamume aliyemwacha. Halina chochote katika mali ya yule mwanamume aliyemwacha, sababu tayari ndani ya miezi mitatu ikipatikana hedhi tatu na tahara tatu, au zikapatikana tahara tatu hedhi tatu, tayari kutakuwa kuna sura ya kwamba katika mfuko wa uzazi wa yule mwanamke hakuna kitu. Sasa mwanamke akiingia katika hali yake ya ujauzito, anakuwa hana uwezo wa kuenda tena katika siku zake. Wazi? Anakuwa kawaida mpaka ajifungue. Sasa ikiwa katika miezi mitatu hii anapata zile tahara, na tahara haiji sokwa baada ya hedhi, hii inaonyesha kwamba rahimu yake, uko wake wa uzazi, hauna mali ya yule mwanamume aliyekuwa naye kabla ya kuachika. Kwa hindi maana ya eda katika sheria. Ismun limuddati muayyanatin tatarabbasuha almar'atu ta'abbudan lillahi azza wa jalla au tafajjuan ala zawjin au ta'akkuda min bara'ati rahimin. Thumma qalu rahimahumullah wal 'iddatu min athari at-talaq. Kwamba eda ni katika athari za talaka. Sawa? Eda ni katika athari za talaka. Au wafat, kama si katika athari za talaka, basi ni katika athari za kifo. Yani hakai mwanamke eda isipokuwa aliyeachwa talaka na mume wake. Kama hakuachwa, basi mwingine atakayekaa eda ni yule ambaye aliyefiwa na mume wake. Wazi? Haiwa. Tuingie katika sehemu ya pili katika hii masala ya kwanza, ambayo ni dalili za usheria wa eda. Kwamba eda ni jambo la kisheria. Ikiwa kama ni jambo la kisheria, huwa linahitajika dalili zinazothibitisha hilo. Qalu rahimahumullah al-aslu fi wujubil iddati wa mashru'iyyatiha al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'. Anasema asli, na tumesoma katika masala ya usula, tumesema al-aslu fi wujubi al-idda, maana yake yutlaqul asl wa yuradu bihi ad-dalil. Wazi? itlaqul asl wa yuradu bihi ad-dalil, utajwa asl na kukusudiwa dalil. Kwa hapa kinachokusudiwa hapa al-asl fi wujubi al-idda wa shuru'iyyatiha, kwamba dalili inayoonyesha wajibu wa idda na sheria yake al-kitab. Kwanza tunapata katika Qur'ani wa sunna na sunna wal ijma' na ijma' ya wanawachuoni. Amma al-kitab, yani amma dalilu al-kitab, fa qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah mtukufu, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, kwamba wale waliopewa talaka watatakiwa wakae nyumbani kwa waume zao wao wenyewe miezi mitatu, ambao ndani yake kutakuwa na tahara tatu au haidhi tatu, kwa kauli ambayo itakayokuwa rajih baina ya kauli hizi mbili, ambao kauli ya kwanza qur'u ni kwa maana ya haidh, na kauli ya pili qur'u ni kwa maana ya nini, ya tahara. Wa rajih indi anna al-qur'a bi maana at-tahara, kwamba tahesabu mwanamke tahara zake tatu wazi, kisha baada ya hapo atakuwa yuko huru. Sura al-Baqara 280 aya 228. Wa qawluhu ta'ala, na dalili pia ya ida ni kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala kusema katika sura at-Talaq aya 4, wallahi ya'isna min al-mahid nisaikum, na ama wale ambao waliokuwa tayari walikishakoma kuingia katika siku zao za kawaida, walikishakoma kwenda hedhi au kutoa hedhi, min nisaikum, katika wake zenu, inirtabitum, ikiwa kama nyinyi mtatilia shaka katika eda zao, inirtabitum ai in shakaktum fi iddatihinna, ikiwa kama nyinyi mtatilia shaka katika ida zao. Sababu wanasema na wachoni kwamba arraibu antatawahama bishai amra ma, kwamba raib ni mtu kuwa na wahamu ya kitu fulani, fayankashifa ama tatawahamu, kisha kile ambacho ulichokuwa na shaka nacho kikafunuka ikawa wazi kutokana na kile ambacho ulichokuwa na shaka nacho. Usema katika lugha arabani kadha au arabani, kwamba kimenitia shaka kitu fulani au amenitia shaka mtu fulani, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th. Sawa, na kama ilivyokuja pia katika aya nyingine, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina ay fi shakkin, shakkun min al-ba'th aw shakkun mimma nazzala Allahu ala 'ibadihi aw ala 'abdihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna, ikiwa mtatilia shaka kunako muda wao wa eda, basi kwa sababu hakuna swala la kuhesabu tahara, basi lazima muhesabu mwezi, fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin, muda wao utakuwa ni muda wa eda zao utakuwa ni miezi mitatu. Wallahi la mihidna, na hukumu hii watachukua wale ambao hawaja anza kutoa kuingia katika hali ya hedhi. Hao ni watu aina mbili, wazee waliokwisha kata, sawa, hali yao hiyo, na watoto ambao bado hawajaingia, sawa. Mba wakati mwingine anaachika mwanamke ambaye tayari kisha kata siku za kuingia katika hali yake, wakati mwingine anaachika mke ambaye bado hajabalehe. Kwa hiyo kipimo katika aya hii iliyokuja ndani ya sura al-Baqara ni tahara, na kama tulivyosema tahara hazipatikani isipokuwa kwa patikana kwa haidh. Sasa kile kipimo chetu cha hedhi kimekosekana, tunakuwa na mashaka sasa kuhesabu zile tahara. Wazi? Kwa sababu hakuna hedhi. Basi kuna njia nyingine ambayo imekuja katika swali talak, kwamba kwa waliokata kwa sababu ya kupitiliza tunahesabu miezi mitatu kama jinsi ambavyo kwa wale ambao waliokuwa bado hawajaanza kuingia tunahesabu miezi mitatu. Wazi jamaa? Kwa hapa kuna sura mbili. Kuna huyu ambaye ni lazima tuhesabu miezi mitatu, na kuna huyu ambaye tutahesabu tahara tatu hata kama miezi mitatu haija kamilika. Tumeelewana? Waulatu al-ahmali ajaluhun ayadana hamlahun. Hawa ni aina ya pili ya watu, eh? Waulatu al-ahmali. Aina ya tatu, eh? Waulatu al-ahmali ajaluhun. Na ama wale wanawake wenye mimba walioachika aliyekuwa wana mimba, ajaluhunna muda wao wa eda, ayadana hamlahun ni kuzaa mimba zao. Akalo wengine wanasema ni kujifungua mimba zao. Kwa mtu alimwacha mke wake aliyakuwa na ujauzito, kama ndio ujauzito na mwezi mmoja, basi atakaa miezi 8 na masiku kadhaa mpaka kujifungua. Ile eda itakuwa imekwisha. Na kama mimba itakuwa imebaki siku 2, basi eda yake itakuwa ni zile siku 2 akizaa na eda imekwisha. Wazi? Hii ni eda ya talak. Wazi? Tumesema kwamba al-iddatu min athari talaki au al-wafat. Eda ni katika alama za talaka au alama za kufa mwanamume. Kama kila mwanamume, kila mwanamke tukimwona yuko kwenye eda, atakuwa moja kati ya watu wawili, ima ameachwa au amefiwa. Na eda ya talaka ni tofauti na eda ya kufiwa. Tabiu mai. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Na wale ambao waliofishwa miongoni mwenu, wale ambao waliokufa miongoni mwenu, au wale ambao wanaokufa miongoni mwenu, wayadharuna azwajan, kisha wanakufa hali ya kuwa wameacha wake zao, yatarabbasna bi anfusihinna, hawa wanawake watakaa eda wao wenyewe, sawa, eh? Arba'at ashhurin wa ashra, watakaa eda ya miezi 4 na siku 10. Watakaa eda ya miezi 4 na siku 10. Sawa, hapa hakuna kuru wala hakuna chochote zaidi ya miezi 4 na siku 10. Kwa hiyo itahesabiwa miezi 4 na siku 10. Arba'at ashhurin wa ashra. Kwa eda ya talaka ni miezi mitatu, ambayo miezi hii mitatu ni kwa yule aliyekuwa yaisna minal mahiz au lam yaisna. Na tahara tatu kwa wale ambao bado hawajaingia katika kukata hali ile ya kuingia katika siku zao za hedhi. Wazi? Kadhalika mtu wa aina ya tatu ni yule mwenye mimba ambaye atakaa mpaka ajifungue. Sawa? Ama ya kifo, arba'at ashhur wa ashra. Sawa? Akiwa na mimba. Wa amma sunna fa hadithul miswar ibn Makhrama radiyallahu ta'ala anhu, katika dalili za mashru'iyyati al-iddah katika sunna, hadithi ya Miswar ibn Makhrama, Allah muiradhi, anna Subay'at al-Aslamiyya radiyallahu ta'ala anha nufisat. Anasema Miswar kwamba Subay'a, Allah muiradhi, aliza. Nufisat bimaana ish? Hey, waladat. Aliza. baada wafati zaujiha bilayalin, baada ya kufa mume wake kwa masiku machache, bilayalin kwa masiku machache yasiyotimia hata mwezi. Fajati la nabii sallallahu alayhi wasallam, akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fastaadhanatu an tunka, akamuomba mtume sallallahu alayhi wasallam idhini aolewe. Tayari mume kishakufa na yeye alikuwa na ujauzito, ujauzito baada muda mchache tayari kisha jifungua. Kwenda kumomba mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba aolewe, faadhina laha, mtume sallallahu alayhi wasallam akamuidhinisha, akampa idhini kuolewa, ya kuolewa. Fanukihat, akaolewa. Fanukihat, akaolewa. Fainda wa ghairi dhalika min alhadith, na hadithi nyinginezo nyingi zisizokuwa hizo zinazoonyesha kwamba mtu ambaye aliyemaliza ida yake anatakiwa aolewe. Sawa ni kwa thalathatu quru au kwa thalathatu ashur au kwa sawa kushusha kubeba kujifungua. Tumemaliza taarifu la idda, tumekuja dalilu mashru'iyatul idda. Tunaingia sehemu ya tatu katika masala ya kwanza, al-hikmatu min mashru'iyatil idda, hikma ya sheria ya eda, kwa nini eda imekuwa ni jambo la kisheria. Al-hikmatu min dhalik istibra'u rahimil mar'at min al-hamli, kama wanavyosema hawa watunzi, kama hikma ya eda kuwa ni jambo la kisheria, istibra'u rahimil mar'at min al-hamli, niku safisha ule mfuko wa mwanamke kutokana na mimba. Yani kusafisha vipi? Kutoa katika dhima, kutoa mfuko ule katika dhima, kwamba ukiachika leo ukaolewa kesho, sawa, kisha baada ya mwezi ukawa hauzioni siku zako, haitofahamika ile mimba ni ya nani, ni ya mume aliyekuacha, sawa, au ni ya mume aliyekuoa. Wazi? Ni ya mume aliyekuacha au ni ya mume aliyekuoa. Na hikima hii hii inapatikana kule nyuma katika jambo gani na sawadi? Kumwezesha mwanamke mwenye mimba. Aha. Bisi wake. Ehe. Si ndio hikma inaingia hii ikhtilafu ya asali. Ehe. Si masaa, basi mara juma saa. Au ni mzee. Hadi nieleze zaidi ya hivi. Eh. Kumwezesha masaa. Masaa ni ile ya kuwezesha mwanamke mwenye mimba kwa mwanaume. Maga za denye isha kuwepo hapo, nikuchukua zako tu. Hikima hii inapatikana kwenye masala ambayo tumetangulia huko nyuma. Si tumesema hapa kwamba bara'atu rahimil mar'a ni kuhifadhi ile mfuko wa uzazi wa, sawa, wa mwanamke. Ogota na hii weke hapa zawadi hii. Naongezeka. Ambaye anaweza kulijibu hata kabla sijarudia. Ndio ajibu. Kama hakuna ambaye anayeweza nirudie. Hikmatu min mashru'iyyati al-'idda. Al-hikmatu min dhalika istibra'u rahimil mar'ati min al-hamli. Si ndio? Ni kulitakasa lile fuko la mwanamke la uzazi kutokana na mimba. Li'alla yahsula ikhtilatu al-ansabi, ili isipatikane kuchanganyika kwa nasaba. Nikatoa mfano kwamba umeachika leo umeachika leo, sawa, akaolewa kesho, kisha baada ya mwezi hazioni siku zake, maana na ujauzito huu hatojua. Wazi? Ni ya yule aliyemwacha au ni ya yule aliyemuoa? Huku nyuma kuna masuala yanayofanana na hivyo, ni ipi? Subiri kwanza. Muhammad. Mwingine, subiri. Si. Nataka tuone mnani hii. ni masala ya muda wa kukaa ile mwanamke ambao umezungumziwa ni masala ya mume ile mwanamke ya nasibu. Hakukuwepo na sheria ya kuwa na mlaha, lakini iliwepo kuhofia yule mume ile zinaa aliyoiona. Bado muda upo, jitahidini. Ni masala ya mwanamume, sawa, kumwacha mke wake katika tahara ambayo hajamuingilia. Mmeelewa? Tahara bado hajamuingilia, maana yake ni kwamba katoka kwenye hedhi. Hapa hakuna kitu. Hili fuko hili liko wazi. Hatungeweka 100,000 hapa wala singeenda. Sawa, tushapita. Ndio maana tunauliza ili kuona, je, kuna mtu ambaye ana daka maalumati? Kwa mtu mwenye kujua mahali, yani mwenye kudaka maalumati, si anaunganisha zile nukta. Anaunganisha nukta, anajua hii ndio ile kule. Kwa nini akaambiwa mwanamume hata kama akakosewa na mke wake anataka kumwacha, asimwachi kwenye tahara ambayo tayari kishamuingilia ndani yake, ambayo akimwacha talaka ile yaka, lakini itakuwa ni miongoni mwa talaka za bid'a. Sababu yake ni kulinda hichi kifuko hichi. Naendelea. Wa aidan ita'atu al-fursa, pia vile vile kutoa fursa lizawji al-mutalliq, kwa mume aliyeacha, liuraji anafsahu idha nadima, ili airejee nafsi yake pale atakapo jutia. Wa kana talaquhu raji'iyan, na ikawa talaka yake ni arejea. Wa aidan siyanatu haq, siyanatu haqqul hamli idha kanatil mufarakati an hamli, pia vile vile kuchunga na kulinda haki ya mimba pale ambapo kule kuachana na kuachana na kutengana kutakuwa wametengana katika nini, katika mimba. Naingia masala ya pili. Qalu rahimahumullah almasalatu thaniya anwa'u al-idda, masala ya pili ni aina za idda. Tanqasimu al-iddatu, tanqasimu iddatu al-mar'ati ila qismayn, zinaganyika idda za mwanamke kwenye sehemu mbili, iddatu wafati wa iddat firaq, eda ya kufa na eda ya kuachana, yani ya kufarakana, eda ya talaka manake. Awalan iddatul wafa, kwanza kabisa ni eda ya kufa. Hiya iddatun tajibu ala man mata anha zawjuha, eda ya kufa ni ile eda ambayo inakuwa wajibu kwa yule ambaye mume wake amekufa. Wala yakhlu alhal fiha min amrayn, na hali yake haitoki katika mambo mawili, imma antakuna hamilan, imma mwanamke yule atakuwa ni mjamzito ana mimba akawa amefiwa na umewe, au takuna ghairu hamilin, au awe mwanamke yule si mjamzito ana mimba. Fa in kanat hamilan, ikiwa ni katika ile hali ya kwanza ya ujauzito, fa iddatuha tantahi biwadhi alhamli, eda yake inakwisha kwa kule kujifungua. Walau baada saati min wafati zawjiha, walau hata kama ni baada ya saa moja baada ya kufa mume wake. Haya mambo ni mambo, ukiwa katika hali ya kawaida unaweza kuona kama unayajua, lakini unaweza ukawa unajua ikashinda namna ya ya kuyapanga sehemu yake, yani kuyaweka katika ile hali ya kitaalamu. Sawa sawa eh? Eh. لقوله تعالى أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقوله يا الله كآية الرابعة من سورة الطلاق فمن يوزيتو مدواو كايدا نمبك وجفنغوه من بزاب. والحديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها nufisati baada wafati zaujiha bilayali, kwamba Subaiya alijifungua baada ya kufa mume wake kwa masiku machache. Fajaati la nabii sallallahu alayhi wasallam fastadhanatu antunkah fa adhina laha wa nukihat. Hadithi pia imetangulia. Wa in kanat ghayr hamil, hali ya pili ikiwa yule aliyefiwa na mumewe hana ujauzito. Fa iddatuha arba'atu ashhurin wa asharata ayyamin, ida yake ni miezi minne na siku kumi. Wa hadhihi ta'taddu mutlaqan, na huyo atakaa eda moja kwa moja, sawaun adakala biha zawj am lam yadkhul, sawa amemuingilia mume au haja muingilia. Liumumi qawlihi ta'ala walladhina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idha balaghna ajalahun فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولم يرد ما يخصص هذه الآية, وما هجاجة كتو ماجك نتو يخصيشة آية هنا كتو فلان أنك يتوقع تكهي ومميك. كما نوالي أنباو ونوفيو يتوفون منكم, نوالي أنباو ونوكوفا من قنموين ونعاتشا وكيزاو, wasi wale wanawake watakaa eda ya miezi minne na siku kumi, na wanapotimiza muda wao basi hapana ubaya kwenu nyinyi kwa yale ambayo mlioyafanya katika nafsi zao wao kwa wema, na Allah subhanahu wa ta'ala sawa, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi na mwenye habari. Kwa aya hii imekuja bila umum kwamba atakaa eda kwa muda wa miezi minne na siku kumi, na hakuna kaidi kwamba eda hiyo itahesabika kwa miezi minne na siku kumi ikiwa muingilia au haja muingilia. Ni baada ya kufa yule mwanamke emule mwanamume mubasharatan, basi zinaanza kuhesabiwa zile siku, na ikifika siku miezi minne na siku kumi tayari jambo lile linakuwa limekamilika. ثانيا عدة الفراق, إدا يا تلاكا عدة الفراق إدا يا تلاكا هي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ أو طلاق أو خلع بعد الوطء, ولا يخلو الحال فيها من أمور تكون حاملا تكون غير حامل. إدا يا تلاكا au eda ya kutengana ni eda ambayo ni wajibu kwa mwanamke ambaye aliyeachwa na mume wake, imma kwa fasakh, sawa, imma kwa fasakh. Na fasakhu, maana alfasakhu huwa zawalu rabitati alaqdi baina alzawjaini bihukmi alqadi, zawalu rabitatul aqd ni kuondoka lile fungamano la aqd ya ndoa iliyopatikana baina ya wanamume na mwanamke bihukmi alqadi, anayeondoa fundo hilo ni qadi, anahukumu kwamba hii ndoa mimi nimeifuta kuanzia leo. Sawa, inakuwa ndoa ile imefutwa, imekufa kwa fashu. Kila kitu kina neno lake na kuna mustalahu wake. Sawa eh? Wa yasiru kullu minhuma ajnabiyan binisbati al-akhar. Baada ya qadhi kufanya fasqi ya ile ndoa, kila mmoja kati ya wale wawili, wanandoa wawili, anakuwa ni ajnabi, ni mtu kando kwa kuzingatia mwingine. Sawa, sio mke na mume tena, ni mtu kando kwa kuzingatia mwingine. Umeona eh? Na kama nilipokuja katika lugha kwamba al-fasfu lughatan ar-raf'u wal-izala, kuinua na kuondoa. Kuinua na kuondoa. Kwa hata yule ambaye ndoa yake imevunjwa na kadhi jamani. Wazi? Naam. Sio kwa talaka, imevunjwa na kadhi. Kadhi kaifuta ndoa hiyo, basi pia naye atakaa eda. Atahesabu tahara. Au talakin au talaka au khulu au khulu baada alwati baada ya ku muingilia wala yakhulu alhal fiha min umurin wazi aiyo na hali haito toka nje ya mambo haya yafuatayo hali ya watu hawa haito toka nje. Yani hali ya mwanamke huyo na ikaeda haitotoka nje ya mambo haya yafuatayo. Kwanza kabisa aache hali ya kuwa na mimba, antakuna hamila. Ya pili aache hali ya kuwa hana mimba, antakuna ghair hamil. Ya tatu la tara alhayd li sigarin au aisa li kibarin. Awe haoni ile hedhi yake kwa sababu ya uto ya udogo au aisa au kisha kana tamaa ya kuiona kwa sababu ya ukubwa. Kisha anaanza kufafanua. Fa in kanat hamila, ikiwa mwanamke huyo aliyeachwa ni mjamzito kama ilivyokuja katika hali ya kwanza, fa iddatuha tantahi biwad'i alhamli, ida yake inaisha kwa kuzaa kujifungua. Ya umumi kaulihi taala, kwa ule mkusanyiko na mjumuiko wa neno la Allah tukufu, wa ulatu lahmali ajaluhunna ayadhana hamlahunna, na wajawazito muda wao waeda ni kukaa mpaka wajifungue. Wa inkanati ghairu hamil, ikiwa pia si mjamzito, hiya min zawati alhayd, naye ni katika wanawake wenye kuendelea kutokwa na hedhi. Faidatuha, eda yake bimururi thalathati ataharin baada alfiraq, ni kupita zile tahara tatu baada ya kuachwa. Likaulihi taala, kwa kauli ya Allah mtukufu, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihim, kwamba wale wanawake wale acho watakaa eda ya tahara tatu, na wala si halali kwa wao kuficha kile ambacho Allah ameumba katika vizazi vyao, katika rahim zao. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, ikiwa wao ni katika wale wanawake wenye kumuamini Allah na siku ya mwisho. Naam. Wa in kanat la tara alhayd, na ikiwa mwanamke huyo kisha kuwa haoni hedhi, bi an kanat saghira, kwa sababu ni mdogo, au aisa likibari sinni, au alikishakata tamaa kwamba haitotoka tena kwa sababu ya umri mkubwa, faidatuha tantahi bi mururi thalathati ashhurin ala firatiha, eda yake itaishia kwa kule kupita miezi mitatu baada ya kuachika. Liqaulihi taala, wallai yaisna min almahid min nisaikum in iltabitum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidhn, mahali ambalo kata tamaa ya kutoka na hedhi katika wake zenu, ikiwa mtatia shaka ya muda wa haida za wanawake hao, basi watakaa miezi mitatu, na wale ambao hawaja anza kutoka na hedhi hao pia watakaa miezi mitatu. Wazi? Hukumu almutallaka kabla dukhuli biha. Hukumu almutallaka kabla dukhuli biha. Hapa tunaona kwamba tutataka kusoma hukumu ya mtu kuachika kabla ya kuingiliwa. Sawa. Huko nyuma tulikuwa tunasema baada dukhuli kabla dukhuli. Sindio? Ndada kuonyesha hapa hukumu ni hukumu ya mwanamke aliyeachika kabla ya kuingiliwa, kwamba umeoa, baada ya kuoa, kabla ya kukutana na mkeo ukawa umemwacha, hukumu yake nini? Qalu rahimahumullah, idha faraka zawju zawjatahu bifastin, atakapo muacha mume mke wake kwa kuvunjwa talaka, kwa kuvunjwa ndoa ile na kadhi, au talaka au kwa kumpa talaka kabla dukhuli biha fala idda taliha, kabla ya kumuingilia wadhe yule mwanamke hatakuwa na eda. Liqaulihi ta'ala, dalili ni maneno ya Allah mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Maneno ya Allah yako wazi, enyi ambao mlioamini, mtakapowaoa wanawake hawa waumini kisha mkawaacha. Na hapa wametaja waumini, lakini hata ahli kitabu wanaingia. Haturuki mistari kama Yahudi. Haturuki mistari kama Yahudi. Si mna vitabu? Naam. Mtaona anasema. Allahu musta'an. Anasema idha nakahtumul mu'minati, mtakapowaoa hao wanawake waumini, thumma talaqtumuhunna, kisha mkawaacha, min qabli an tamassuhunna, kabla ya kuwaingilia, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, hakutokuwa fama lakum alayhinna, nyinyi hamtowadai hao wanawake, hamtowadai hao wanawake wakae muda ule wa eda ambao huwa wanakaa kama kawaida kwa wale ambao tayari wanakuwa wameshaingiliwa na waume zao. Nini hamtakuwa na haki? Fama lako. Nini hamtakuwa na haki? Alaihinna juu yao. Wazi? Nini hamtakuwa na haki juu yao? Au hamtakuwa na wajibu juu yao? Wale wanawake kuwaambia, kaeni eda. Sasa unapomwacha mke wako, inabidi na umshauri pia. Mwambie bana, wewe una haki ya kukaa eda na kuwaza, kiuna haki ya kukaa eda hapa kwangu. Sawa? Kukaa eda hapa kwangu, utakuhudumia kama mke na kila kitu. Haki zote utapata. Hata kama ni nguo, mavazi, malazi, matibabu na kila kitu. Sawa, ukitoa huko unatoa na kule. Au na wake wawili au kadha. Kisha akasema famatiuhunna. Sawa. Mnachotakiwa nyinyi mabidi muwape kitoka ujumba. Wasarihuhunna, na muache huru sarahan jamila. Wazi? Kuacha kulikokuwa kuzuri, sio kwa manyanyaso na kwa masimango na kwa kashfa na mambo mengine. Kisha akasema muallif, wakasema watunzi, na kitabu hiki kimetungwa na watu wengi, nukbatu minal ulama, jopo la wanawachuoni, wakasema watunzi Allah arhim, wala farqa, na hakuna tofauti, baina zaujati almu'minati, kati ya wanawake waumini, walkitabiyati, na wanawake wa ahlul kitabi. Ha? Au turuki hapa tupafute? Ha? Nirudie tena. Wala farka, na hakuna tofauti. Yaani katika hii hukumu, ha? Kwamba ukitoa talaka kabla hakumuingilia hakaieda. Kwamba hukumu hii inawakusa. La farka, hakuna tofauti. Baina zaujati almu'minati, baina hao wake zenu hao mtakokuwa mmewaacha waumini. Kwamba kama hamjaingilia hawatokaa eda. Walkitabiyati, na wanawake wale wa ahlul kitabi, manasara na mayahudi. Sawa. Pia na wao mkiwaoa, mkiwaacha kabla kuwaingilia, hawatokaa eda. Ha? Eh, fi hadha al-hukm biittifaq ahli al-ilm. Katika hukumu hii ya kutokaa eda, tena hili ni kwa makubaliano ya wana wa chuoni. Melewana eh? Kisha wakasema wa dhikru almu'minati huna min babi taghlibi ila maana laha, na kule kutajwa waumini hapa ni katika ile hali ya kawaida kwamba wanawake wengi wenye kuolewa na waumini ni wanawake wa waumini. Sawa, halina maana neno hili kwamba tulimebaki hivyo hivyo, la, ni kwa sababu ya taghlibi tu, kwamba mara nyingi wanawake wenye kuolewa ni wanawake wa Islamu, wanawake wa waumini. Wakati fulani inaruhusiwa kuwaoa ahli kitabu. Ikitokea hukumu hii ya kuwaacha, basi ikitokea jambo hili la kuwaacha, hao mtakaowaoa katika ahlul kitabu, basi hukumu yake itakuwa sawa sawa. Wala wanawake waumini ndio hao wanawake wacha. Hii ndio faida ya kukaa darasani. Au kidai wewe ni mwanafunzi wetu, alafu darasa letu nalikimbia. Mambo kama haya huwezi kuyapata. Kesho utaanza kisikia huko barabarani neno hili, utajua kwamba labda ni neno limezuka. Ni kama ni mwanafunzi ulikuwepo, nafsi yako inatulia kabisa kwamba maneno haya si ya mtu. Ni maneno ya wanawachuoni. Sio maneno ya Jafari, ni maneno ya wanawachuoni ndiye amesemwa. Sasa mimi ni msemaji tu. Sasa kitabu hicho kifunika kisemi. Kifunika sio nakiona tu hapo. Msahafu ukiufunika hapo unasoma. Hausemi, lakini ukiusoma ndio unasikia yale maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazi? Eh. Baina ahadi mina mushrikina stajara ka fajiru hatta yasma kalam Allah. Hakikaa mtu umempa amani au anakaa nyumbani kwako umempa hifadhi, atakusikia unasoma Qur'ani, basi atayasikia maneno ya Allah kupitia hiyo Qur'ani unayosoma wewe. Sio kwamba Qur'ani hii inajisoma. La. Sikizi adhana.